քաղաքաշինությունը իրական ոլորտ է մարտական գործունեության, որը անմիջապես քաղաքականության հետ կապված է, եւ քաղաքաշինությունը ուղղակիորեն կապված է երկրի հասարակության, իշխանության եւ նրանց հարաբերության հետ։ Ինչ է քաղաքականությունը քաղաք բառի հետ կապում։ Հնարավոր չի դից անջատել։ Միակ բանը, որը արտահայտում է պատմությունը, իսկ ինչա պատմությունը, մարդկային հարաբերություններն են աստու հետ, իշխանության հետ, հասարակության հետ։ Միայն քաղաքաշինությունն է, որ միանշանակ առանց խափելու արտահայտում երկրի հարաբերությունները, մարդու, հասարակության, իշխանության եւ աստծո հետ։ Նույնն է մեր Ստեփանակերտն է։ Այսօր եթե մենք անգամ ինչ-որ բաներ չենք հավանում, դրա պատճառը հասարակական հարաբերությունների մեջ է եւ համոզված եմ, եթե դուք ինչ-որ բան չեք հավանում, չեք հասկանում, օրինակ կցակառույցը ինչի օրինական է, թե չէ, դուք որ խորը-խորը գնաք, դուք կգնաք կհասնեք հասարակական խնդրին, նույն հարցի, ոչ թե քաղաքաշինական, այլ քաղաքական խնդրին։ Եւ խոսելով Ստեփանակերտի մասին, ինչ պիտի ասեմ, ես առաջ անգամ Ստեփանակերտ եկել եմ 89 թվականին, տեսել եմ շատ գողտրիկ, կանաչ քաղաք, իշ շատ մարդկային, հայ ասենց ասեմ, բարի հարկայնությամբ, մեծ քանակով ծառերով հրաշալի, լայն մայթերով, այգիներով, շատ շատ սիրուն մաքուր քաղաք։ Իհարկե պատերազմը շատ վատ բան է, եւ նա ոչ միայն բերում է մարդկային զոհեր, այլ եւ բերում է շատ շատ արժեքային զոհերի, եւ նույն թվում ճիշտ ասած Ստեփանակերտ եղավ, ինչ տեսակետից։ Եթե պատերազմից հետո հատկապես, երբ որ մարդկանց օրվահաց աշխատելը իսկապես պրոբլեմներ, հատկապես այս փակ տարածքի մեջ, ինչպիսին Ստեփանակերտն է, փոքր ձեռնատրատիրությունը, ոչ թե փոքր, այլ մանր, դառա միակ միջոցը, որով մարդիկ կարող էին իրենց պահեին, եւ այդ հարաբերությունները հենց բերեցին ի վերջո այն տեսքին Ստեփանակերտի, որ այսօր ունենք, եւ իհարկե պատերազմից հետո ցավոք սրտի միշտ տեղի ունենում հասարակության մեջ շատ տարանջատում մարդկային հնարավորությունների, եւ շատ հաճախ իշխանությունը սկսում է զիջել։ Այ այդ պրոցեսի մեջ մենք այսօր ստացել ենք մի քաղաք, որտեղ անհատական շահը ավելի բարձր դիրք ունի, քան պետական շահը։ Իրավունք չունի կառավարության շենքի դեմաց լինի մի մասնավոր շենք, կարևոր չի ով է մասնավոր մարդու շենք, որ ավելի բարձր է, քան կառավարական շենքը։ Ժողովուրդ ջան, նման բան ողջ քաղաքաշինության պատմության մեջ չի եղել։ Երբ որ եղել է հզոր հարավոնը, ամենամեծ կառույցը եղել է բուրգերը, հետո հռոմն էր, եկեղեցին էր հզոր, ամենաբարձր շենքերը եկեղեցիներն էին, հետո եկավ ժողովրդաբարությունը, բուրժուազիան, կապիտալիզմը, դառան քաղաքապետարանի շենքերը ամենաբարձր։ Այսինքն միշտ քաղաքաշինությունը արտահայտում է, թե ով է այդ ժամանակվա հզորը, դոմինանտը։ Այսօր ցավոք սրտի ասում եմ, գիտեք, դա ոչ թե ճարտարապետությունը, այլ ճարտարապետությունը, որը շատ ազնիվ է իրականում, տաղը մենք չենք հավանում, մենք ուզում ենք, որ դա տենց չլինի, բայց դա շատ ազնիվ է, որտեղ ինքը բացարձակ արտահայտում է ժամանակը։ Այսօրվա Ստեփանակերտը, ասեմ, որ ինքը շատ է փոխվել դեպի լավ, իհարկե պատերազմից հետո նոր կառույցներ, ինչ որ շենքեր, մարդիկ ուզում են, որ լավը լինի, գեղեցիկ լինի, բայց ցավոք սրտի այսօր ինչ դա, օրինակ ինձ համար ահավոր մայթը ոչ ոք իրավունք չունի գրավի մեր բոլոր օրինքներով եւ մեր Ստեփանակերտի բոլոր օրինքներով, կա մի հոդված, հա, բոլորին ասում են, այդ հոդվածը թող բերեք, որ այդ դա հասարակական տարածք չի, նման բան, որ մայթերի վրա աճեն փոքր-փոքր խանութներ, չգիտեմ ինչ, եւ հարցը ի՞նչ է, էլի ասում են, դե ինչով ապրենք, ինչով պահենք։ Ցավոք սրտի էս երկու, հա, ինչ որ կողմա, չես հասկանում ու պաշտպանես մարդուն, որը վերջի վերջը պիտի այսօր կարողանա ապրի, որ վաղը միգուցե հարյուր սերունդը գա ու ասի, գիտեք ինչ, արդեն ավելի լավ ենք ապրում, եկեք էս մանրը, էս բուտկաները հավաքենք, մեր մայթը մնա մայթ, մեր մամաները, երբ որ սայլակներով գնում են, ստիպացին են, ասենք, իջնել փողոց, մեքենայի տակները նորից հետ բարձանալու մայթ, որտեղ մայթի վրա ինչ-որ մեկի խանութի աստիճաններն են, ցավոք սրտի պատերազմից հետո այդ բուտկաները, որը աղետա իրական քաղաքաշինական, ամոչ տեսին աճել քաղաքի վրա, իրան կորցրեցին եւ մասշտաբը քաղաքի, եւ տեսքը, այլ չեմ ասում, այդ մայթերը, որ լրիվ վերջացան։ Իհարկե այս ամենը մենք այսօր ունենք, եւ սա շատ բաց է խոսում քաղաքի տեսքի մասին։ Իրականը ցավոք սրտի տալիս են։ Եվ գիտեք, այստեղ հարց են չի ով ճարտարապետ։ Այսօր օրինակ մեր քաղաքը ունի գլխավոր ճարտարապետ։ Պաշտոն ունի, բայց ճարտարապետ չունի։ Հասարակության զարգացումը չպետք է ընդհատվի։ Իս զերնդափոխությունը լինի, երբ որ դուք չեք պահում ձեր հինը, այս զերնդափոխությունը ընդհատվում, դուք ամեն անգամ զրոյից եք սկսում։ Այսօր բարեբախտաբար մենք ոնց որ թե սկսել ենք պահել, եւ գիտեք, երբ որ ավելի քաղաքը պահել, իրաստված ուզում ես այդ քանդած պահես, չէ՞։ Եվրոպան իր հին քաղաքները, որ պահել է, իրանք ու զուգարան դուրսը չեն գնում։ Իրանք բաղնիկ լողանալու հարևան տուն չեն գնում, որ նոր շենքում է, չէ՞, ապրում։ Իրանք այդ բոլոր հարմարությունները ներսում ստեղծել են։ Բայց ի՞նչն է կարևոր։ Իրենց քաղաքի միջավայրն են պահում, մտածելակերպն են պահում։ Այս է հարցը, որ մենք պիտի անենք։ Ես որ փոքր էի, սովետյան թուն ժամանակ միացնի Երևանից այդ քաղաք, երբ չի դեմ ինչ էր, կարմիր բանակ եկա, քաղաքը սարքեց։ Տատիկս ասում էր, հավատացնում են ասում, Երևանը շատ լավ, սիրում։ Քաղաքը եւ ասում է տրամվայները այգիների մեջով էին գնում։ Հիմա Ստեփանակերտը ունի շատ լավ անկյուններ, փողոցներ, որ մենք այսօր տիպանենք, որ մենք իմանանք, որ մենք զրոյից չենք ընկել, որ ասենք Ադրբեջանը չի մեզ ես նվերը տվել, չէ՞։ Քաղաքը եղել է, սկսել է ապրել, այդ առաջոր բանից ինչ որ հաջողված է, ինչ որ լավ է, պետք է պահվի, որ այդ քաղաքը համ ունենա, այդ քաղաքը հոտ ունենա, թե չէ ինքը դառնում է ասենք մեռած, ինչ որ անհետաքրքիր, անհամ քաղաք։ Քաղաքաշինությունը դա գիտություն է, եւ 1933 թվականին ուրեմն Աթենքում մանիֆեստ հայտարարեցին Լե Կորբյուզիե գլխավորությամբ, թե ինչպես պիտի քաղաքները զարգանան եւ ինչ քաղաքաշինություն պիտի լինի, ինչն է կարեւոր ու այդ ասենք այդ սկզբունքով պիտի զարգացնել։ Դա գիտություն է, ունի կանոններ, ունի օրենք, եւ այդ օրենքի կանոններից մեկը նա, որ պիտի փաստա թղթեր ունի քաղաքաշինական, եւ նրանցից մեկը, որը ասենք անմիջապես կարգավորում է, դա մանրամասն հատակագծման նախագիծն է, որտեղ արդեն հաշվի առնելով քաղաք, հաշվի առնելով արդյունաբերությունը, մարդկանց քանակը եւ ամեն ինչը, որոշում են, որ այս թաղամասում ստեղ պետք է լինի դպրոց, այ ոչ թե ասենք խանութ, ստեղ պետք է լինի ինչ որ հասարակական շենք, ստեղ պետք է լինի մանկապարտեզ, ստեղ պետք է լինի այգի, ստեղ պետք է լինի հրապարակ։ Երբ որ այդ փաստաթուղթը կա, արդեն գիտեք, ստեղ մարդկային ֆակտորը սուբյեկտիվ հավասարվում է զրոյի, որտեղ եթե ես ունեմ դպրոց սարքեմ, ասում եմ, ինձ դու այստեղ կարող դպրոցը սարքել, սա է դպրոցի տեղը։ Բայց քանի որ մենք չունենք դա, եւ դա լրիվ իրականունքը հեշտացնում է քաղաքապետարանի աշխատանքը, բայց այսօր մեր քաղաքապետարանի ձեռքերը լրիվ բաց են։ Ես որ ասում, գիտեք ինչ, ես ուզում եմ դպրոց հենց այստեղ, կարող է, բայց իրատեղը այստեղ է։ Այդ խորքը հավաքվում է ու որոշում է, ասենք այդ անեն թե չանեն։ Քաղաքում մասնավոր դպրոցներ կառուցողներ չկան։ Բայց քաղաքներ են կառուցումը։ Ոնց է սենց մասնավորի մասին, երբ մասնավոր ուզում ինչ որ բան կառուցել։ Այդ լինի է հակակագիծը, մանրամասն հակակգծման նախագիծը։ Ինքը ուզում է, ասենք թե Վարշավիրանոցում։ Ասում են, այստեղ կարողան, կամ կարողոցին դինես ինչ, այս թաղամասում այնքան Վարշավիրանոց կա, որ քոնը պետք չի, որտեղ նա չի աշխատել։ Բայց կարող բոլորը գան կենտրոն կանեն, իրականում հա խորհուրդը կա, որտե անում է դա, բայց իհարկե դրա փոխարեն ճիշտ կներ, որ լիներ այդ փաստաթուղթը։ Քրիստոսի Կառուցապատման նպատակով հատկացվածող տարածքները դուք կարծիքով պետք է հատկացում անելիս ժամանակ գոնե խորհրդանշություն ելնել, հետո կարնիկա, որ հատկացում ես հողոս, կառուցապատումը արվելու է։ Ես չանեմ դիկին դիզայնյան նկանի, մեկ այն, որ ասում է առետրի սրայի համար, թե կուս ստան համար, թե կուս հասարակական ինքնություն պետք է կառուցվի, արդեն հողատարածքը հատկացած սեփականությունը ունի հողատարածքը։ Սեփական ուսարկելը մը տալիս են քեզ, չէ՞, սեփական հող, բայց հասարակական կառուցանը սեփական չեն տալի հողը, տալիս է կառուցապատման համար։ Եվ այստեղ է կարևոր, դու ասում ես դժուն կառուցապատեն, օրինակ այսինչ անի, չէ՞, առաջին իսկապես մայթերից չեն խոսում, ինչ են անում, ոսայգիներից չեն խոսում, որտեղ սա ոսայգիներն բան են սարքի, հիմա ուզում են ինչ-որ շենքեր քանդեն, նույնիսկ այդտեղ ոսայգիան։ Երկու փողոց ունենք, Թումանյանը, մեկ էլ Մարտունի, որ կարելի է այդ հին միջավայրը մնացել։ Հայա փողոցները կան, որոնք շենքեր կան, բայց արդեն ճիշտ ասած շատ է խեղաթյուր այդ միջավայրը, բայց այդտեղ կարելի է այդ երկու փողոցը պահել։ Ու շատ լավ կլինի, որ պահեն։ Առաջ թարգայնություն, չգիտեմ ինչ է, այդ ամեն ինչն էլ է կարգավորվել քաղաքապետարանների կողմից։ Ֆլորենցիայում 15-րդ դարում եղել է հատուկ խորհուրդ, որը ցա որոշել է ոչ մի բան իրավունքների դրանից ցուսանել, որը կարգավորել է այն ժամանակը քաղաքաշինական կառուցապատումը։ Մեծ հայտքով միշտ այն ժամանակ էլ Թումանյան փողոցով քայլել եմ։ Իր այդ մասշտաբը, այդ պատշգամբները, դռները, անգամ այդ հինը, որ քիչամսան գնին փայտի, դա քաղաքային միջավայր, ասում եմ, օրինակ դա ավելի քաղաքային ցավար, քան Սոֆիայի շենքի բակը, որտեղ մտածելակերպը քաղաքային է, ինչ ասելա քաղաքային, տեսեք, շատ կարևոր բակ է, քաղաքում ամեն ինչ հանրային է, դռնից դուրս փողոցը հանրային է, ծառը, ամեն ինչ, այսինքն դու հետ դռնից դուրս ես գալի, դու ընդհանրական մտածելակերպի մեջ ես ընկնում, սա շատ կարևոր, նա գյուղում այդպես չի, գյուղում հողդ քոննա, պարիս պետ քոննա, մենակ ճանապարհնա, ասենք որ ընդհանուրա, բայց քո շուրջը ինչ կա, անձամբ քոննա, եւ այնտեղ շատ ավելի անձնական է մտածելակերպը, բայց քաղաքը դες չպետք է լինի, քո դրան առաջ է քո բակը փողոցը, սա ընդհանրական է, եւ այդ տեսակետից այդ Թումանյան փողոցը իր այդ գիծը, որը խախտած չի, ականենք վածը դես փողոց, ասենք ոչ շատ բուդկա չի դնում, բարի բախտավար նեն ժամանակ է ծրագիր ներկայացրել են, որ այդ փողոցը ոնց կարելի է այդ ինչ որ կա այնտեղ ինժենեք մի հատ տուներ ընդհանրապես նորոգած, իսկ հիմա բացում են այդ քարերը դեն սիրուն, եւ օրինակ այնտեղ թաղ տեղեր կա, որ բադա վիճակը, եթե ես լինեի ինչ որ բան որոշող, ես մեծ հաճույքով այդ բնակիչներին, որոնք ինչ որ տեղ կտա, եւ այդ տների այդ թաղամասերի մեջ, որը հիմա որ մտնես երևի ոտը կջարդես, կանաչ կարելի էր անել, այսինքն այդ հին Ստեփանակերտը, այդ իր տներով, մասշտաբով մտածել ամեն ինչը կանաչի մեջն էր, որը հավատացնում եմ շատ հետաքրքիր կներ ավելի զբոսաշրջության համար, որը շատ կարևոր է, այսինքն ինքը նաև ամենից անկախ ինքը մեծ մարդկանց գործ է տալիս։ Thank you.